pokoknya gua bakal mina mati mangga lu amin ensin kafu hemtaka nam hemtaka nam emu buara toa atau kalu kau ina kun la asyalukum ma ba kun la asyalukum ikra ini ya kara la ya kata si hayanna la ribai hayanna ni akar kata si hayanna ni sebe kuma po ho wahia sorong dia dia ni salatu sawa wa amsuna kandalu aya ayara bila ramani bae sabe aya sebenarnya anu be bengawa nam sebe Kau ingin kau sejalan leka, ingin leka, wenang ina mengabulkan. Allahu jadiluliaki, Allahu jadiluliaki, Allahu jadiluliaki. Kau ingin kau kazalika, ingin leka. Wala la jina min abulika Allahu ladidulati Allahu ladidulati Allahu ladidulati Anna katika aku haumim nam sin kabu haumim tika kubwara nam sin kabu utawadu unukna kuwa sukran atake tindi mungu bila kakiti nyati marketing nyam marketing sukran demiri bila ranyau nam ino unfoso kuwa wala dukanya aduan yungu doso makaba wala kakura katika makaba wala kati adu yungu nali nam haumim ensin kabu kazalika yuhi ileka Wala la jina min abulika Allahu ladidulati Allahu ladidulati Fa ada wa mim jimbaji alquran kawa ku wa murja ko furana ko wafani lu wala nama amin ensin kabu nida ila wala la jina min abulika ladidulati Ensin ka kazalika yuheleka waila lazina mengabulika Allahu liadidulaki Allahu liadidulaki Nam harap nur miyata ala ala adam bimuradere nyinko emrijalika Nam dia dihe dihe ala liya korlong wallahi kidam how me musin am seen ka harmuleri ala liya korlong nam nam allahu alam bi muradi mbiye allahu alam bi muradi mbiye wallahi adam qawlu aslamu wa yang ni ya alqawlu kumami ya adam wa aslamu Kumani ya aswa sanna wa salam Alayhi namila Mama ichira yake ileka Kata de mama mata jaleka Nyeni ma wa Nyeni ma ichira yake ila ladina ma menga bolika Inyatiri ni wa nam Wala ala anyizu kate ala anyizu kamun magawuru apa ala ni magawuru atika fo fo yi lao nam ya ala kana au ha find you ala ala kana au ha find you yuru ko ya binai wala yu ila hu mata bai tira ya ke ileka kada le mama ma kaja ni ma wa sabati kakire yake ila na jina baba kadala mugoru ma me abunika ile mama nyatulilo ali andiru me matakuli mwe ali aki sala mata na kwa ali andiru zimbuluku ye akamuri kile yele temi ali andiru zimbuluku ye ana yakuni atama sayara maka masa kia pofu kanubu ye na kia bebe arabu go mchala hii na uruku za nyatulondu wakana kwa ayira maunu na ayira maunu me andiru bang na kia andiru zimbuluku kama kajari karakuni ye siku dira beba kama goma uruku za hakimu pangka na Sheikh Ibrahim. Imam anjitu kana dua dua hakimu ina. Kago ha umim enzin ka. Kazalika yuhe ilega. Wa ila lazina mehabulika. Allahu liyajidu liyati. Allahu liyajidu liyati. No. Malizama wadi wa ma fi ardi nauma bizama wadi wa ma fi ardi wa ayani yuni wa ayani yuni wa ayani yuni nauma bizama wadi wa ma fi ardi nauma bizama wadi wa ma fi ardi wa ayani yuni wa ayani yuni Bisa mawadi wa mabi ardi Aliani yun yadi Aliani yun yadi Nga fai musma di imanu biya ala sabili li jajin Naam Yadi manya nga fai nidiyo fo dugana zindira dugana Juna zindira besamir fo yadi manya biya ma Wala Kwa diya na kao Naam Mwa sika na sika ura Naam Ega ameta Naam Kati yandi nyatuku Naam Suma tati yini nisikir Tungarika Eka bayeta ka sika nyara chanyi Naam Nana kemya nga uri karona ika tada buona kendi yabo kabila ye Oko Kwa uri ye Naama Bija mawade wa mabilami Owa Nyanyi yunyaki Owa Nyanyi yunyaki Owa Nyanyi yunyaki Nauma Nauma Kondi yodi ala taye Altaka Nidia tamatira ati samawa Nama uro milara wama Anife tidali Baba nunyara Owa Armane wa Aliani Kurkani Aliani Arman masala Aliani Zamakani Aliani Sana masala Aliani Zamakani Aliani Masa bine bine lu Lam Ali andi yu Ala korta anime Adamon diya sana Lam Amasa ya korta ara Adi jati korta ara nga masa ya buru Adamon sana Kako Dua manggili Lam Ala jimu Lam Adu abon itu Kako Mama Bila mawadi wa ma bilardi Ali andi yu liyadi Ali andi yu liyadi Lahuma Lahuma Amidobon diya bela taye Antaka Bisa mawa. Nikaje na sobe yako no. Naam. Ndio ina baka pole bedeno kuna ni. Sabe ni sa. Ni masiza kwa sana yalo. Kuna sasa ni to asan kasi bedo mena kita yalo. Bora ba ina temoka. Sasa sio kita yalo. La. La ma biza ma wake wa ma bilali. Wa wa ya de yu ya de. Wa wa ya de yu ya de. Bola ji azra. Ya mudi ele la. Ela ma tu de la de sa. Barakallah. Barakallah. ọmọ ọdọdọ ọpọ ìdàmbánà náà fún ọyẹ ìdàmọdé bá sì tẹ yàmù tó lọ kàdé àní àkọrọkọ àtó yàmù tó dùn àwọn ẹlẹmà báyìí àtẹlẹmà lórí ẹ alólùbẹ àrùfáàrí ẹ kàdùn àwọn alórí ẹnàmọ ni ẹ àrùbẹ márì àlẹ àbùsọ̀nba àtàwọn abúlé fàdọ ọrùn kàtà dùn àwọn olùtúwé ọmọ ọkọ dùn àwọn àtọmùsọ alẹ àkàbùrùsùmà dùn àwọn abẹ mẹrin tààrà kàdùn àwọn yàrí abalẹ ọrùn tàbíàn ọrùn kàdùn àwọn اللهم اغفر لأينا ومهدنا اغفر لأينا ومهدنا اللهم اغفر لأينا ومهدنا آمين لأينا ومهدنا اللهم آمين لأينا ومهدنا اللهم آمين لأينا ومهدنا اللهم اغفر لأينا ومهدنا اغفر لأينا ومهدنا اللهم اغفر لأينا ومهدنا وارحم لأينا اللهم مريم لأينا ومهدنا اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين والمنتمين واذلي أمرهم واذلهم بينهم يعلمون لنا نعم angar mona yambar furi yambar furi kira chamanga ni kene danfo nam disamambo ta pran kan karang dan motor mi ata nambar fari furi nam ukor bi andor lefe nam karma ga bat mot mena karma ga baya kana bunya nam dem ga nuru ya koro nam atur fat ya koro fi nam wa nyar man to ki ya koro fi nam jalur dawle tiam to wa Mr. Siamani. Mahla. Mahla. Mwaza mwaza mwaza kana ikara kwa kakudi ya kapu. Naam. Kwa siku hile nira kaba. Kudla lima ya bodu nyana wala bodu gura. La shaka. Dekili. Naam. Seki. Wale ni ima botu huu. Naam. Ika deki yere maunguro. Alekuwa mingi afata. Waliri kakeka temeo. Ama kwa ndiru kulu. Mhmm. Long debati. Naam. Naam. Bale kafanyi ala kafara yu. Amin. Ni angar mwona yu kwa sonyale kuma in lakari. Naam. Bale kafanyi. Yesu. Ako. So Abdurrahman Tafsaji La shak Anga mwai haja tuwain Naam Abdurrahman Tafsaji Naam Wali Dwolo Ega meka Naam Aleba abe kudu wati le Naam Alinyana kamalira Tafsugu Naam Abe yende Naam Karamgodendi ya tisyama Naam La dua kana ira kusigan Atura waka Anamaya yetu Naam Alimadwa ya nya Wala Edu ima chidwa mina Naam Edu dwa ukulo Karamogo chedwa alikafe ni funga karamogo deni ulitani Wala Eku alikaramogo akaramogo dono uti aloka alikaramogo mkodo abu alikaramogo ye Jati Ana Vena la uliyai kalkaraka vena siyo Ana Vena la uliyai kalkaraka vena siyo Ana Nya kafote Ayafuti jamara Naam Kamele duwa bayi Naam Aka uri Naam Afuwa tuwa nye ini bolo uwa nyam Tuwa Kafa siwa Abdurrahman Tafsaji yeti Naam Mahaba Nya kafuti Naam Kana ngera ngele seho Naam Siwa Abdurrahman Tafsaji ka kamele pere Nya kafelga Naam Kafunduri Saide Kafunduri Ana Bena la uliyai kalkarata Ana Bena la uliyai kalkarata Naam Aga gunyura kabako Kunga fere, nga kamale fere Nga taga soro Si dingiri ngini midiwe be afarka Abdiye fundira Alata kerekerera Naam Abdiye fundira alata kerekera Kintuara Dalomari Kakanya si wangani kafo nam tabo ya tra ko si ni da anama dengeli farkan nam aku ada si wuru kemen wuru wannan towa wala ku akini ngin ngi wosi wuru kemen wuru wannan ya da adon kemen ngin ngi ka fundi tiramiya ai ai alaka kerkere miya ta ka tan dalo nam ana ana ana dana la wili ai kar kar ka ana ana ana dana la wili ai kar kar ka nam graman da ji fere da dana la wili ai la wali jera kar kar ka dana la wali jera kar kar ka dana la wali jera kar kar ka dana la wali jera saidi aka foti nam aku nga yete wala si abdo onta segi ka fukamele wulira aku min aina anta aku ne bora min nam ka nyinga ti baba aku bora min aku min baka dada nam aku mara baka dada le ka bu ma ngurun ni ala ne lila ba dada ba ya muna na buje wa de de dia amanda wa min na budali ya gido abia ona ma ya Wan kadi ada naja dari wadualau nur wilayati wadualau nur wilayati angal mau tu nanti baca jara kalau siang berkadir murah nam lata kamu nak pantu nur wilayati kata muci nur wilayati kata muci nur wilayati kata muci aku mau baca dada ilu aku baca dada aku nam ini mau baca dada aku min na tabi sai Abdul Kadir Jelani aku sai Abdul Kadir Jelani kar mako dole benni towa aka lini fereta ka tra soro si kin ngulmi ya farra biya fulira ala ta kerkerra in tara mako tu dalo amana ana bena la wili ya e gargara bena ana ana bena la wili ya e gargara bena nyamraman dar daji fereda bena la wili ya Yala wali rujera gargara ta bena tu Yala wali rujera gargara ta bena tu Yala wali rujera gargara ta bena tu Sukran Naam Kafati Naam Kala su Abdurrahman Abdurrahman ta tajid abwa yulira Naam Aku ma asma bi zikir shehi Abdul Kadir Jilani Aku ma sam Abdul Kadir Jilani ma tukunne Tuwa La fi nar li wala fi samai Tuwa Aku ma tukunne duguma ma tukunne sana Ala mele la baba da ja fa ya munana buje wa di di ya man sawa min na budali ya ki twa ya ona ma ya ona ka di di wa ri ari ba ni wa ri ba di di Oman kadi aka naya dari wadualau nur wilayati wadualau nur wilayati wadualau nur wilayati Nam aku sam dur kadu kuma to ne kago kapo karmo dong ti nam ima to ne aku wakat makas 40 sana ala babil kudrati nam aku ndiga babil kudrati nam ndiga na samo wa filan babil kudrati dara adaman tar tangi aku ma sam dur kadu ima to ma to ne ana ana ana dana la wili ai gar gar ka ana ana ana dana la wili ai gar gar ka aku ma to ne maye kabo ma to me maye da la dahilan wala harja ma dunya ma batwaye wa man kadata na ya darin wa du'a la nur wilayati wa du'a la nur wilayati wa du'a la nur wilayati nam وكان الشيخ عبد القادر في تلك السنه يتكلم مع سابقه نعم وياسر سمينا تعلق رهير مع سام عبد القادر من شبه وسوما الى من تفهمي ادفوما الى من اي وياسر سي عبد القادر في بابك دا دا ناس يابا اكتبون وارد في دي الى من نعم سامي دي الى من يا سيد لابيرا انيا بيابيرا غير من يفهم انيا بيابيرا اتور بيابيرا عبد المنصور في سجيب في فريم ما كركوا بيابرا لسام عبد القادر يرى اكتب مورا كوما نيار تشات مين ناس ومن قد اتى نيا داري Wadualau nur wilayati. Ana mo ka fa al mamkudusi. Ambe al arkuni fara yiri gitar hadiri jafiyalo kalokar abaraga bo yiri jafitan. illa jati ma fa mo ni baqi wallahi la ilaha illa anta muhammadi la ilaha illa anta tam ni anana kete ci chambre kadir perani ay ay akara mo demi a defo may man ni man wori yow a torba am dama tam ta jitu ni karam ko demi tugu ko ma ray akado akad peno ra wala ta ko kam di pray nam akwal islami standa mahba moti na ni mo tisna nam arbla wa islami ata tu sangi nam arbla katra nam ata fo a dama tam ta jiye ci chambre kadir ya fu waman kadata nan ya dari mino wadwa lahu Ina ne jain baba ako nyaka tete ija tiye akware tete afwaye nam kombe ngani fwaye areta karako ara fwaye nam ko tra mina de bedara ni de halara ngonya raw nam ara fwaye ko tra masie de shukran fudde le beni boraka jamaw nam bele ko mami boraka jama fay maw akon to ran kulhu wala yo wa kulhu wala ne kadege kan to nam ko boran ni ta borele a borat e bot mamina ko kanya na wali ni halara ndo wala da wali hu tantla waman kadata wa takadiyama nam ni wali wutan lalbe dilbe mi tukudira matwa kan dokran kulu wala wali waman kadata na ya dare mino wadwa la nuru wilayati wadwa la nuru wilayati nam nam mo dem la kata nam sam du kadri kirafla arata arata ko arata ko rebu nam alkware do nam arka amiraman tar taji e karam ko don wori nam adon ni wori sera nam jara anana na bena wiliya e dagara na bena tuyo ana ma amiraman tar taji fere de bena wiliya ana ma wiliya dagara na bena tuyo ana ma wiliya dagara na bena tuyo nam kamin blaga ko gara ko men gara se gara wanje ko dura hawa ana gara ka mo fe ana bena na wiliya e gara ka ana bena na wiliya e gara ka arda ngon da ka sefo ka kwa job de man fei ana se job de man fei ka fu ka fu ku som de padri de lanu fa nyifu yate ayefu shukran ka nya fo ta nam ako ko mato nam ako mi si ni me dara ko sam ko fina na ko de dara ako boro mi ka dilge bo kadima ko de boro lo ko de boro mi bo kadima be pema asanga ko ran kulu wala wali be bo kadima wali hurtan tlan wali halar ndo dware wa kwang ngo ko ka de makati ana bena la wali ya gar gar ka ana bena la wali ya gar gar ka bena duyu aku sudah kasih waktu kadir aku akan punya mata akhir film itu aku akan punya mata akhir film itu urdu deh Allah walir lumu Allah walir lu la saka abasa ni dia si perjuangan tadi nama aku akan suami kadir tu milik anak kari namanya kan amma me huwa albe ada ka bunya gerta ma ku me nam fo a kai fo eh kamalin ya tarai ka a jawabu kunya ila makata si umma ka go kayarna no la mo ngode sana a ti sana ka to ji koro to are ni ti ni don be ji koro amma mo tsina ni ni ka wuri ko shi ka sana ti je ka ti yo nam ka nyai ita be ti yo ti huwa ka ja sana man na la jamba ka ndur fari furde nam ana mota bunya ya ndur le bunya